En dan willen we dit moment bidden voor de slachtoffers van het terrorisme. Velen zijn nog aan het herstellen van lichamelijke verwondingen en van het emotioneel en geestelijke trauma dat door deze terreuraanslagen werd veroorzaakt. Laten we bidden voor elk persoon die lichamelijk verwondingen opliep, dat de Heer zijn genezingswerk in hun lichaam zal doen. En we bidden dat de Heere God kracht zal geven, wijsheid aan de medische teams die voor deze slachtoffers zorgen. En ook voor hun familieleden en hun vrienden bidden we voor genezing van emotionele trauma's. En zoals het in Jeremia 8 vers 22 staat, bidden we: Heer, giet de balsem van Gilead uit over alle gewonden en getraumatiseerden en alle die vervuld zijn met angst, wat het hoofddoel is van dit terrorisme. En ter vertroosting willen we bidden het woord uit Jesaja 59 vers 19. En men zal van waar de zon ondergaat de naam des Heren vrezen en van waar zij opgaat zijn heerlijkheid. Want hij komt als een onstuimige rivier door de adem des Heren voortgezweept. En zo willen we in gebed de banier opheffen voor al deze slachtoffers. En we bidden voor het volk van Israël die diep getroffen is door een geest van angst en vrees. Heer, we bidden dat deze geest zal verdwijnen en verdreven zal worden. Ja, en dan is er de politieke strijd waarin de wereld tegenover Israël staat. Veel en heftig zijn de leugens die worden geschreven en gesproken over de situatie in Israël. Mahmoud Abbas heeft een beroep gedaan op de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties om het Palestijnse volk te beschermen tegen Israëls doden van ongewapende mensen. Vorige week was hij in Nederland en de Tweede Kamer heeft hem aan de tand gevoeld. En hij heeft ook openlijk beloofd dat hij het geweld zou afzweren van zijn volk tegen Israël. Maar of dat in werkelijkheid ook gebeurt, is nog maar de vraag. En vanuit Amerika roepen Obama en Kerry beschuldigingen. Zij vinden dat beide regeringen, zowel van de Palestijnse kant als van Israël, tot geweld oproepen en ophitsen. En dan is er natuurlijk ook nog de boycottbeweging, die er speciaal voor kiest om Israël economische strafmaatregelen op te laten leggen, terwijl ze allerlei misbruik negeren door regimes als Noord-Korea, Soedan, Iran, Syrië, nou enzovoort.

En dan ontving ik weer een bericht van Rachel Netanel. Zij is getrouwd met Gilad sinds een jaar. En zij is een evangeliste. Ze vertelt aan iedereen die ze kent of die ze niet kent het evangelie. En ze nodigt iedereen die ze tegenkomt uit om Shabbat bij haar te vieren. En ze vertelt in haar bericht een aantal opmerkelijke gebeurtenissen. Gilad heeft eindelijk zijn verblijfsvergunning gekregen. Daarvoor moest hij op het ministerie van Binnenlandse Zaken komen. De ambtenaar die hen daar hielp, vertelde dat zij deze verblijfsvergunning achter hadden gehouden, vertraagd hadden, omdat ze dachten dat zij zendelingen waren. En ze vroeg op de man af, zijn jullie christen? En Rachel vertelde deze vrouw, wij vieren de Bijbelse feesten, Jezus was een Jood en hij kwam bij het Joodse volk. En na meer dan een half uur praten, beloofde de vrouw om op Sabbat bij haar te komen, om meer van Yeshua te leren kennen. Rachel en Gilad wonen in Ein Kerem en daar gaan ze ook vaak naar de synagoge. Met Rosh Hashanah was er ook een nieuwe rabbi en die had van hen gehoord dat ze mensen vertelden van het evangelie en daarom waren ze niet welkom. Er volgde een hele discussie waar een heleboel mensen konden horen wat er besproken werd. Bij haar is het altijd heel bijzonder, maar dan komen er enorm veel mensen later naar haar toe om te vragen, hoe zit het nou eigenlijk met dat Yeshua en dat evangelie? En al deze mensen komen dan weer Sabbat bij haar vieren en dan vertelt ze over de wonderen van Yeshua. Zullen we bidden voor Rachel en Gilad en alles wat ze meemaken, de mensen die ze ontmoeten en alle mensen die ze gesproken hebben? Dat al deze woorden het geloof mogen opwekken, want uiteindelijk is het geloof uit het horen van het woord van God. En dan zijn we nu gekomen aan het eind van dit gebedsuur. Zometeen draai ik nog een opwekkingsnummer, nummer 764. En het nummer heet Zegenkroon. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur. Woensdagnacht om 2 uur. Donderdagavond om 8 uur. En zaterdagmorgen om 9 uur. En dan wens ik u nog een hele fijne week toe. En een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. U zult altijd voor ons strijden, u hebt steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap, Heer, u draagt de zegenkroon. U mijn helder en beschermer, u mijn redder en mijn vriend. grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent, verstilt de onrust, want u draagt de zegenkroon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem. U zorgt door tot u ons voort. En geen macht kan u bestrijden, want u draagt de zegenkroon. U bent Jezus de Messias, die de wereld redding. Van het heelal, die alles eens volmaken zal. De God die alles heerlijk ziet, ons met één woord tot leven riep. Hij die ons heeft aangeraakt, naar zijn evenbeeld gemaakt. Halleluja, glorie voor zijn grote naam. Halleluja, hij is de grond van ons bestaan. Eeuwig God is Hij, en daarom loven wij de naam van onze God, die ons hart zo verheugt. Dag aan dag op elk moment maakt God zijn trouw aan ons bekend. De God van het verbond, die Jezus als verlosser zond, die voor ons uit de hemel kwam, droeg onze zonden als een lam, nam ons kruis te spot en hoon, zo van God en mensen zond. Van ons bestaan, eeuwig God is Hij, en daarom loven wij de naam van onze God, die ons hart zo verheugt zelf bekend, wie zijn woord hier heeft geloofd, die dan vervult wat hij belooft. Stad die uit de hemel daalt, als Jezus bruid die voor hem straalt, hoor de stem vanaf de troon. Het is God die bij ons woont. Halleluja, glorie voor zijn grote naam. Halleluja, Hij is de grond van ons bestaan. Eeuwig God is Hij, en daar lopen wij. De naam van onze God, die ons hart zo verheugt. En daarom loven wij de naam van onze God, die ons hart zo verheugt. Ons hart zo verheugt. Die ons hart zo verheugt.

Shabbat.